senden bir dileğim var. Kapından sürüp de dara düşürme. Ya ilahi senden bir dileğim var. Kapından sürüp de dara düşürme. Ağlıyor kulların alnı secdede. Affını ver ya Rab, dara düşürme. Ağlıyor kulların alnı secdede. Affını ver ya Rab, dara düşürme. Cemalin nurudur aşığın canı. Aşık feda etmiş ezelde kanı. Cemalin nurudur aşığın canı. Aşık feda etmiş ezelde kanı. Ey gönül mülkünde ruhun sultanı. Aşkından başka bir dara düşürme. Ey gönül mülkünde ruhun sultanı. Aşkından başka bir dara düşürme. Sensin bendeki ben, ben gibi duran. Sinemin özünde tatsız oturan. Sensin bendeki ben, ben gibi duran. Sinemin özünde tatsız oturan. Ey gönlümü yakan, kalbime konan. Beni senden uzaklara düşürme. Ey gönlümü yakan, kalbime konan. Beni senden uzaklara düşürme. Kullar neler çekmiş nefsin elinden. Kurtulmalı evvel kurtulmalı evvel ahir dilinden. Emin eyle yarab nefsin şerrinden, kendini bilmeyen hale düşürme. Emin eyle yarab nefsin şerrinden, kendini bilmeyen hale düşürme.